Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek, 12 dzień czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska, Francja i Niemcy mówią jednym głosem w sprawie powstrzymania rosyjskiej agresji. W Paryżu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Ukraińskie władze przekazały, że w ciągu ostatniego tygodnia udało się wyzwolić spod okupacji 7 miejscowości. Już po raz 23. wręczono nominację do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Paryżu podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego, że Polska, Francja i Niemcy są złączone jednym interesem i świadomością, że Rosja nie może wygrać wojny przeciwko Ukrainie. Jak mówił, dla bezpieczeństwa Europy i NATO, rosyjski imperializm i ekspansjonizm muszą zostać powstrzymane. Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem Andrzej Duda podkreślił, że Rosja nie może już nigdy napuść na inny naród. W moim głębokim przekonaniu, myślę, całej Europy jako takiej, przyszłości Unii Europejskiej, fundamentalne znaczenie ma to, żeby rosyjski imperializm został zgaszony, aby Rosja nigdy więcej nie miała potencjału i możliwości zaatakowania innego państwa, poszerzania swojej strefy wpływów kosztem życia ludzkiego, kosztem majątków innych ludzi z innych krajów, kosztem suwerenności, niepodległości innych państw. To jest dzisiaj jedna z najważniejszych rzeczy. Spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Paryżu jest przygotowaniem przed nadchodzącym szczytem NATO w Wilnie. Prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie i obronności. W ciągu tygodnia ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji 7 miejscowości i przejęły kontrolę nad terytorium o powierzchni około 90 kilometrów, poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maler. Ofensywna operacja miała miejsce na kierunku donieckim i tawryjskim. Wyzwolone miejscowości to Łopkowe, Łewadne, Nowodariwka, Neskuczne, Starożowe, Makariwka i Błachodatne, napisała wiceminister w komunikatorze Telegram. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że według najnowszych danych Eurostatu Polska i Czechy mają najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Dodał, że utrzymanie miejsc pracy przez pracodawców było możliwe dzięki licznym pomocom finansowym organizowanym przez rząd. Od dłuższego czasu ta tendencja dotycząca stopy bezrobocia w Polsce jest bardzo pozytywna, a w tej chwili jeszcze niedawno mówiłem o tym, że Polska jest przedostatnia, jeżeli chodzi o kwestie związane z wysokością bezrobocia, czyli że wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych w Europie, a dzisiaj już jest na szczęście ta informacja, że faktycznie razem z Czechami jesteśmy krajem o najniższym bezrobociu według danych Eurostatu. Rzecznik rządu mówił też, że dane Eurostatu dotyczące rozwoju gospodarczego i wzrostu polskiego PKB są również bardzo pozytywne w stosunku do roku ubiegłego. Od wczoraj najszybsze pociągi z Radomia do Warszawy pokonują tę trasę w niecałą godzinę. Stało się to możliwe dzięki modernizacji linii i zwiększeniu maksymalnej prędkości składów do 160 km na godzinę. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że dzięki inwestycji powstały nowe przystanki, a te istniejące zostały wyremontowane. W ramach tej inwestycji za 1 700 000 000 zł powstało wiele przystanków kolejowych, które zostały albo zbudowane na nowo, albo w sumie od nowa, więc można powiedzieć, że wszystkie praktycznie są nowe, w tym 3 służące mieszkańcom, bezpośrednio mieszkańcom Radomia. Linia dwutorowa, dzięki temu bardziej przepustowa, efektywna. Także wczoraj przywrócono kolejowy ruch pasażerski na trasie z Wieliszowa na Zalew Zegrzyński, a także z miejscowości Chorzele do Ostrołęki. Po raz 23 wręczono nominację do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. W tym roku w tym gronie znalazł się m.in. historyk, profesor Andrzej Nowak, który od kilku lat prowadzi z redaktor Dorotą Truszczak audycję w radiowej jedynce Historia Żywa. Czuję się oczywiście bardzo zaszczycony tym wyróżnieniem, jakim jest nominacja do tej nagrody, w której tylu było wybitnych laureatów wcześniej, która przede wszystkim coś niezwykle pięknego przypomina znaczenie naszego języka jako nie tylko środka komunikacji, ale w pewnym sensie pomocy, dzięki której możemy być lepsi, wyżsi, godniejsi, jeżeli dobrze tego języka używamy. A radio traktuje jako ostoję właśnie mowy polskiej. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono także laureatów Złotych Laurów Akademii Mistrzów Mowy Polskiej za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Nagrodą tą zdobywcy tytułu Mistrza Polski Mowy Polskiej uhonorowali w tym roku dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta oraz aktora Krzysztofa Globisza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. W hali ludowej we Wrocławiu trwa walka o utrzymanie się w rywalizacji finałowej koszykarzy Śląska, którzy podejmują Kinga Szczecin. Wilki Morskie prowadzą 3-1 w serii, a jak wygląda sytuacja w dzisiejszym meczu? Do przerwy 6 punktami prowadzi King Szczecin, jest 29-35. W Warszawie z kolei rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski i już pierwszego dnia Fernando Santos ma o jeden orzech do zgryzienia więcej, albowiem Arkadiusz Reca opuścił zgrupowanie. Obrońca włoskiej Specji doznał kontuzji kolana i w najbliższym czasie będzie musiał przejść zabieg artroskopii. W jego miejsce nie zostanie powołany dodatkowy zawodnik. Wróćmy jeszcze do zakończonego wczoraj 24-godzinnego wyścigu Le Mans, który zakończył się odegraniem Mazurka Dąbrowskiego dla polskiej ekipy Europol Competition z kierowcą Jakubem Śmiechowskim w składzie, który wygrał setną edycję tego jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych. Drugie miejsce zajęła belgijska drużyna WRT, której kierowcą z kolei jest Robert Kubica. Warunki podczas wyścigu były ekstremalne, mówi Kubica. Mieliśmy dodatkowo problem z wycieraczką. Tak naprawdę jechałem 300 na godzinę, nic nie widząc. Trochę doświadczenia z ubiegłorocznego spa, trochę doświadczenia z rajdowego jakby czasu spędzonego na OS-ach. Warunki były ekstremalne, kiedy też założyliśmy sliki na mokrym torze, znaczy 70% toru była mokra, ale były 3-4 miejsca, gdzie było naprawdę sporo wody i akurat to był moment, gdzie byliśmy najmocniejsi przez bodajże 4-5 okrążeń. Nadrobiliśmy nad wszystkimi prawie pół minuty. Jeszcze piłka nożna, przewrót czerwcowy w Śląsku Wrocław. Piotr Waśniewski bowiem został odwołany ze stanowiska prezesa piłkarskiego Śląska. Obowiązki prezesa zarządu ma pełnić teraz Maciej Potocki. To kolejne zmiany w tym klubie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu dyrektorem sportowym został znany z Rakowa Częstochowa Czech Dawid Balda. Wcześniej kontrakt przedłużył trener Jacek Magiera. Miejski klub Śląsk Wrocław jest wystawiony na sprzedaż. Jeszcze 4 dni można składać oferty. Drugi etap Tour de Suisse, wyścigu dookoła Szwajcarii. Po finiszu z peletonu wygrał Binyam Girmay z grupy Intermarché Cercles Vanti. W generalce przewodzi Szwajcar Stefan Küng z grupa ma FDŻ. Polacy daleko. Zaglądamy jeszcze na wyniki. We Wrocławiu wciąż trwa przerwa. Przypomnę, 29-35. Jeszcze 2 kwarty przed koszykarzami. W tej nocy ze wschodu do centrum będą przemieszczać się słabe opady deszczu. Na ogół termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Jutro sporo chmur, miejscami także popada. Termometry pokażą od 14 stopni na południowym wschodzie do 22 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 9 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy Klub Trójki. Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Wydają Zuzanna Cytrycka i Małgorzata Łukowska. Bardzo serdecznie witam gości. Najpierw w studiu dr Andrzej Anusz, historyk, Instytut Piłsudskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dobry wieczór. I łączymy się z panem profesorem Przemysławem Żurawskim Belgrajewskim, politologiem, Uniwersytet Łódzki, Narodowa Rada Rozwoju. Czekamy na połączenie. W takim razie zaczynamy od rozmowy w studiu. Na pewno za moment pan profesor do nas dołączy. Zacznę może od takiej wiadomości troszkę z ostatniej chwili. Po 20 odbyła się konferencja prasowa w Paryżu. Prezydent Andrzej Duda na szczycie Trójkąta Weimarskiego. No, powiedział rzecz o tyle istotną, co szalenie teraz ważną i oczywistą, że Rosja nie może wygrać tej wojny, że leży to we wspólnym interesie. Podkreślił pan prezydent, że Polska, Niemcy i Francja są dzisiaj absolutnie złączone wspólnym interesem. Nie tylko wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim wszyscy stoimy dzisiaj bardzo mocno przy Ukrainie z jedną absolutną świadomością, a mianowicie, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Cytat z wypowiedzi pana prezydenta Dudy z prośbą o komentarz panów. Może pan Jarosław Guzy. Te słowa oczywiście były oczekiwane i nie stanowią niespodzianki, tak samo jak zadeklarowanie jedności. Natomiast o wiele ciekawsze byłoby dowiedzieć się, co było na tych rozmowach i czy ta jedność będzie zaprezentowana w czasie szczytu NATO w Wilnie, jeśli chodzi o ofertę dla Ukrainy. Bo tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Nie padło na przykład stwierdzenie ze ust prezydenta Macrona, że Ukraina musi wygrać tę wojnę. To, że Rosja nie może jej wygrać, to wiemy i to chyba jest rzeczywiście jedność. Ale czy Ukraina ma wygrać tę wojnę, musi wygrać i jak mają wygrać? No to jest pytanie, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje obecnie na froncie, ta długo oczekiwana kontrofensywa. Nie jest jasne. Cały czas trwają dyskusje. Myślę, że to było ważne spotkanie z punktu widzenia Ukrainy przede wszystkim, bo myślę, że tam ucierano, każdej próba taka nastąpiła, ucierania poglądów przed szczytem NATO, bo wiemy dobrze, że takie były pogłoski, że prezydent Zełenski może nawet nie pojawić się w Wilnie w sytuacji, gdyby ta oferta była poniżej oczekiwań Ukrainy. Jest pytanie, czy te oczekiwania będą spełnione i czy wszyscy partnerzy, bo o Polsce to jest, to wiemy, że to jest jasne, czy wszyscy partnerzy Trójkąta Weimarskiego rzeczywiście te oczekiwania spełnią. No to witam, bo udało się nam połączyć z panem profesorem Przemysławem Żurawskim-Belgrajewskim. Dobry wieczór, panie profesorze. Nie wiem, czy pan słyszał, ja zacytowałam słowa pana prezydenta Dudy na samym początku, które wypowiedział na takiej wspólnej konferencji podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego. Szczytu dotyczącego, no właściwie w założeniu przyszłości tego, co na Ukrainie się dzieje i takiego przygotowania także do szczytu NATO, już zbliżającego się przecież wielkimi krokami w lipcu. Nie wiem, czy pan profesor zna słowa pana prezydenta, czy jeszcze raz je przytoczyć, jeśli pan... Słyszałem końcówkę, ale myślę, że nie jest to zaskoczenie, stanowisko Polski jest znane. Jest tak, ono jest bardzo klarowne i twarde, takiego użyłbym sformułowania. Problem zatem polega na przekonaniu naszych zachodnich partnerów i sojuszników w ramach NATO do wdrożenia w życie tego typu rozwiązań. A tu myślę, że sygnały mamy niestety negatywne, albowiem z jednej strony mamy przecież świeżą sprawę wysunięcia oskarżeń przez niemieckie służby pod adresem Ukrainy i Polski o rzekome wysadzenie Nord Stream 2. I to przecież nie jest gest przyjazny, ani nie jest zrobiony po nic, bez celu politycznego. I zmusza niestety do wysunięcia wniosków negatywnych co do postawy państwa niemieckiego w odniesieniu do realizacji polskiego celu politycznego i ukraińskiego programu politycznego w tym zakresie. I to nie jest rzecz wyjątkowa. Niemcy prowadziły politykę od początku wielkoskalowej agresji rosyjskiej przez pierwsze 11 miesięcy, dystansując się od wsparcia dla Ukrainy. Teraz usiłują wejść do tego obozu i rozegrać grę tak, aby wyglądało, że to dzięki ich istotnej pomocy rzecz toczy się. Jeśli pan profesor pozwoli, tak nie jest. No właśnie, to ja dopytam, bo mówi pan profesor, że Niemcy próbują teraz nagle wejść po tak długim okresie czasu, rozgrywać sprawę po swojemu, czyli jakby ją wygrać dla siebie. Jaki jest cel polityczny w takim razie w pana opinii tych oskarżeń o wysadzenie Nord Stream 2? Co chcą osiągnąć? No myślę, że właśnie ukazanie, po pierwsze zdezawuowanie Polski jako kraju, który wspiera tego typu akcje i podważenie zaufania do Ukrainy, to byłby doskonały argument, żeby powiedzieć, no nie możemy przyjmować do NATO, czy otwierać drzwi do NATO dla państwa, które w istocie dokonuje aktów terroryzmu państwowego, wysadzając infrastrukturę krajów trzecich, w tym natowską, tak, jeśli tak potraktujemy natowską w sensie państwa należącego do NATO, nie w sensie należącego do sojuszu infrastruktury. I to oczywiście to oskarżenie po jakimś czasie padnie, ale w momencie rozmów w Wilnie będzie na stole i będzie odgrywało rolę negatywną. Mamy też ewidentną konkurencję polsko-niemiecką, wygrywaną przez Polskę w zakresie wiarygodności odstraszania wojskowego w ramach wysuniętej obecności wojskowej NATO w państwach bałtyckich, gdzie niewypełniane przez Niemcy obietnice obecności wojskowej zwiększonej, bo oczywiście Niemcy mają tam, są narodem ramowym na Litwie, ale to od 2017 roku. Natomiast po tej wielkoskalowej inwazji miało nastąpić wzmocnienie wschodniej flanki, między innymi o nowe kontyngenty niemieckie i tych nie ma. Bałtowie, Litwini, a ostatnio także i fińska prasa dała temu wyraz, widzi w tej roli zdeterminowaną co do działania Polskę. W związku z tym zdecydowanie Polski w tej sytuacji i postawienie znaku zapytania nad zachodniością kultury politycznej ukraińskiej, skoro Ukraina rzekomo tego typu aktów dokonuje, jest, czy może odegrać co najmniej taką rolę, jak swego czasu rzekoma afera Kolczugi, już pewnie zapomniana, ale to w czasie inwazji amerykańskiej na Irak takie oskarżenia pod adresem Ukrainy padły. To się później, parę lat później wyjaśniło, że nieprawdziwe, ale swoją rolę polityczną wtedy wypełniły. Więc myślę, że podobna gra jest podjęta także i teraz. Pan doktor Andrzej. Znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na taki fakt, że przed tym dzisiejszym spotkaniem Trójkąta Weimarskiego, uważam, że bardzo dobrze się odbyło, bo z tym funkcjonowaniem Trójkąta Weimarskiego w ostatnich latach, no powiedzmy, było różnie i ta formuła i ten format polityczny, myślę, że przeżywał gorsze chwile i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie no, doprowadzi do większej aktywizacji, bo to jest bardzo w moim przekonaniu ważny format. Natomiast bezpośrednio przed tym spotkaniem odbyła się rozmowa telefoniczna prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zełenskim i w moim przekonaniu to jest jasny sygnał, że oczywiście prezydent Andrzej Duda podczas dzisiejszego spotkania występował de facto jako adwokat, przedstawiciel Ukrainy na tym spotkaniu, no bo rozumiem, że jeśli bezpośrednio przed spotkaniem, w kontekście tego spotkania jest rozmowa dwóch prezydentów, no to rozumiem, że prezydent Zełenski przedstawił bezpośrednio swoje oczekiwania, jakie ma do dzisiejszego spotkania i prezydent Andrzej Duda w moim przekonaniu na pewno przekazał te oczekiwania strony ukraińskiej zarówno prezydentowi Francji, jak i kanclerzowi Niemiec. I to jest jasne pokazanie tej takiej wiodącej roli Polski jako rzeczywiście reprezentanta interesów ukraińskich, jeśli tak można powiedzieć, w tych różnych rozmowach. I to jest pierwszy element. Drugi, rzeczywiście to spotkanie jest bardzo ważne w kontekście szczytu NATO w Wilnie. Dlatego, że no już od jakiegoś czasu były wysyłane sygnały, zresztą to właśnie też o tym pan profesor mówił, no, że Niemcy mogą tutaj wystąpić na tym szczycie w roli tak pewnego hamulcowego, jeśli chodzi o pewne deklaracje dotyczące Ukrainy. No i spodziewane jest przynajmniej pokazanie mapy drogowej przystąpienia Ukrainy do NATO. Pytanie, czy to nastąpi. Myślę, że prezydent Zełenski oczekuje w tej sytuacji, która jest być może jeszcze dalszych kroków. No zobaczymy, jak będzie przebiegała kontrofensywa ukraińska. No mam nadzieję, że właśnie do lipca tutaj może będziemy mieć do czynienia z jakąś spektakularną, ważną zmianą na froncie, bo to też na pewno by dobrze podziałało na sojuszników zachodnich. Oni by też zobaczyli, że ich wsparcie przynosi efekty, że ten sprzęt i cała pomoc wojskowa jakby przenosi się na konkretne rozstrzygnięcia na froncie. Ukraińcy odzyskują, prawda, okupowane tereny. Także no tutaj to trzeba wszystko ze sobą jakby połączyć i rzeczywiście wchodzimy w taki etap pewnych rozstrzygnięć. No mam nadzieję, że jednak te pewne opory niemieckie i być może innych państw będą przełamane. No tutaj liczę przede wszystkim oczywiście na politykę Stanów Zjednoczonych. No to pytanie też o Wilno i o wejście Ukrainy, przepraszam bardzo, o wejście Ukrainy do NATO, bo właściwie zarówno pan doktor teraz, jak i wcześniej pan profesor mówili o Niemcach jako hamulcowych. Czego Niemcy się obawiają, Jarosław Guzy? Co zmieniłoby to w sytuacji Niemiec w momencie wejścia Ukrainy do NATO? Niemcy obawiają się konsekwencji kryzysu na Ukrainie, agresji rosyjskiej, które by zmieniły mapę Europy i w dużej mierze wpłynęły na globalną sytuację. Niemcy tak bardzo zaakomodowały się do sytuacji przed tą agresją, no starały się za wszelką cenę wpasować w rozwiązania, które już dawno ze względu na politykę Rosji, ale też na politykę Chin chociażby, były nieadekwatne tak naprawdę. I Niemcy zostały zmuszone do zajęcia tej pozycji, o której tutaj pan profesor mówił. Dociągnięcie do tego grona państw wspierających Ukrainę. Ale cały czas jest pytanie, o co chodzi Niemcom w tym przypadku? O co chodzi również Francuzom, czyli dwóm krajom, które zahamowały ścieżkę Ukrainy do NATO na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku. To było rzeczywiście kluczowe z punktu widzenia no, tak otwarcia drzwi Rosji do prowadzenia tej agresywnej imperialnej polityki i przekonania Putina, że może mu to ujść bezkarnie. Ostatecznie dwa kraje zostały zmuszone do zajęcia twardej pozycji, do stanięcia u boku Stanów Zjednoczonych i krajów takich jak Polska czy kraje bałtyckie, ale z dużymi oporami i moim zdaniem oba te kraje nie zrezygnowały z nadziei na powrót do status quo. Więc w tym przypadku to, co widzieliśmy przez kilkanaście miesięcy, takie marzenie o tym, żeby zamrozić konflikt i magiczne słowo pokój się pojawiało, żeby doprowadzić do pokoju, wreszcie przestaną ginąć ludzie, świat przestanie się zamartwiać, no wszystkie te humanitarne aspekty wojny, jakie są, ale z pominięciem no, sensu tej wojny, jaka ona jest. Pod tym względem ja myślę, że oba te kraje nie porzuciły tego pomysłu. Że współpraca z Rosją bez względu na to, jaka ona jest. Także jeżeli w tym momencie ktoś kibicuje Ukraińcom, żeby osiągnęli największe sukcesy w kontrofensywie, to niekoniecznie wszyscy na to liczą. Niektórzy liczą być może na to, że kontrofensywa ugrzęźnie i wreszcie będzie nadzieja, o czym zresztą mówili nieraz wprost i kanclerz Scholz, i prezydent Macron, nadzieja na rozwiązania dyplomatyczne, pokojowe. Oczywiście każdy, który pamięta losy porozumień mińskich po 2014 roku, no to wzryga się na tę myśl oczywiście, ale nie tylko ci politycy, nie tylko establishment polityczny w wielu krajach, ale również spora część opinii publicznej, również w Stanach Zjednoczonych są te trendy, no życzyłaby sobie takiego rozwiązania, które z punktu widzenia długofalowego byłyby katastrofą. Ja bym zwrócił uwagę, że tutaj Polska i ten tandem polsko-ukraiński odgrywa szczególną rolę jako zapora wobec tych wszystkich pomysłów, bo Polska demaskuje te pomysły na każdym kroku, na każdym forum międzynarodowym. Czy to chodzi o NATO, czy chodzi o Unię Europejską, czy taki format jak Trójkąt Weimarski. I te pomysły, które się pojawiają, dyskredytacji Polski, również Ukrainy, a przede wszystkim tandemu polsko-ukraińskiego. Ja bym zwrócił uwagę też na dwuznaczne stanowisko Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te problemy, które wystąpiły między Polską a Ukrainą, jeśli chodzi o eksport zboża. Unia Europejska naprawdę zrobiła bardzo niedużo, zrobiła to pod ogromną presją i w gruncie rzeczy tylko dlatego, że Polsce udało się zmobilizować wszystkie pięć krajów graniczących z Ukrainą, żeby wymusić na Unii Europejskiej jakieś tymczasowe chociażby rozwiązania, które nie dałyby pola do rozkręcenia konfliktu polsko-ukraińskiego. Bo tak naprawdę, i to wiemy z wszystkich relacji, choć nie z oficjalnych wypowiedzi, to czego boją się najbardziej w Paryżu i Berlinie, to jest wejście Ukrainy do świata Zachodu. No właśnie, jak to utrwalenie się partnerstwa polsko-ukraińskiego, a z drugiej strony, kiedy już mówimy o scenie globalnej, to przede wszystkim przeniesienie, znaczy widzenie tego konfliktu w kategoriach Zachód kontra kraje takie jak Rosja i Chiny, czy też ich sojusznicy, Iran, Korea Północna, bo to, czego się boją w Unii Europejskiej, właśnie w Berlinie i Paryżu, to rozkręcenia konfliktu z Chinami, zmuszenia krajów zachodniej Europy do wejścia w ten spór, który toczą obecnie z Chinami Stany Zjednoczone. I ostatnie informacje dotyczące na przykład epidemii COVID-19 i laboratoriów w Wuhan. Coraz bardziej widać, że Chińczycy, pracując nad bronią bakteriologiczną, wyprodukowali problem, który zamroził cały świat, osłabił gospodarkę światową. No, to jest coś, co ewidentnie budzi niepokój, że tego typu diagnoza polityki chińskiej, nie tylko rosyjskiej, może spowodować konieczność stanięcia naprzeciw zjednoczonym froncie, naprzeciw takich dążeń krajów imperialnych, totalitarnych, jak putinowska Rosja i Chiny. Ten związek Polski z Ukrainą, z krajami nadbałtyckimi, ewentualne wejście Ukrainy do NATO, czego sobie bardzo życzymy, panie profesorze, no, zmienia w ogóle jakby układ sił w Europie i pozycję Niemiec i Francji, prawda? I to też jest chyba ten lęk, który prawdopodobnie powoduje, że są takimi wstrzymującymi elementami. Z całą pewnością i dodałbym do tego to, o czym przed chwilą mówił pan Jarosław Guzy, to znaczy Niemcy i Francuzi też o tym wiedzą. Wiedzą, że zwycięstwo Ukrainy, pokonanie Rosji, odtworzenie kształtu terytorialnego Ukrainy sprzed 2014 roku w międzynarodowo uznanych granicach byłoby głęboką porażką Moskwy, która przestałaby służyć Niemcom za straszak wobec Bałtów, Polaków czy Rumunów pod hasłem, jeśli nie będziecie w zgodzie z głównym nurtem Unii Europejskiej, to czeka was niewola rosyjska. Spójrzcie, co się dzieje na Ukrainie, w Mołdawii, na Białorusi. Jeśli Rosja przegra tę wojnę, a wszystko wskazuje na to, że przegra, to tej presji nie będzie. Natomiast powstanie blok od Skandynawii, obawiającej się Niemiec, czyli i Finlandii, i Szwecji, Danii silnie proatlantyckiej zawsze, krajów Starego Zachodu. Do tego dojdzie państwa bałtyckie i Polska i Wielka Brytania, która jest mocno w to zaangażowana, i Stany Zjednoczone. Będzie to blok w obawie przed odrodzeniem się zaborczości rosyjskiej, przyciągający obecność polityczną i militarną i gospodarczą Stanów Zjednoczonych, bo czyj gaz na przykład zastąpi wyrzucony z Europy Środkowej gaz rosyjski, jeśli nie amerykańskie LNG przy użyciu infrastruktury Trójmorza z polskim Świnoujściem w roli głównej. Tak? Więc to będzie redukowało znaczenie polityczne Niemiec. Na to nakłada się opinia publiczna. Trzeba pamiętać, że nie rozmawiamy o XVIII-wiecznej Europie monarchów, że antyamerykanizm jest wyborczo w Niemczech opłacalny. Jeśli politycy się do niego odwołują, to zyskują punkty u swoich wyborców. A przeciwnie z kolei, gdyby prezentowali wyborcom program zużywania zasobów niemieckich czy francuskich dla zbudowania przeciwwagi dla Rosji, a jeszcze tym bardziej dla Chin u boku Stanów Zjednoczonych, ryzykując, nie mówiąc o starciu militarnym, ale choćby polityczne starcie z Rosją, głębokie i z pełną determinacją, i gospodarcze starcie z Chinami, to nie jest program, przy pomocy którego można wygrać wybory w Niemczech. W związku z tym zarówno nastrój opinii publicznej, on czasem ma to ułatwienie, że pokrywa się z kolei z pewną narracją ideologiczną. Antyamerykanizm w czacie antytrumpizmu jest prostszy niż w czacie antybajdena, ale też się da to zrobić. I to przecież nie jest od wczoraj, tylko co najmniej od czasów Schrödera, ten nurt zerwania z dawną adenauerowską tradycją współpracy transatlantyckiej Republiki Federalnej jest wyraźnie widoczny i narasta. Teraz też widzimy wzrost znaczenia alternatyw für Deutschland, przecież również na tym tle. Nie wyłącznie oczywiście, ale również. Do tego dochodzi priorytet południowy, śródziemnomorski, afrykański Francji i jej świadomość z kolei, że zużywanie zasobów zachodu szeroko rozumianego, a Francji w szczególności, na rozwiązywanie problemów Europy Środkowo-Wschodniej, to też nie jest coś, co by się szczególnie podobało społeczeństwu francuskiemu, które na dodatek ma romantyczny obraz Rosji jeszcze z czasów francuskiej Belle Époque z końca XIX wieku i sojuszu rosyjsko-francuskiego z czasów I wojny światowej, a na to się nałożyły później lewicowe sympatie prokomunistycznej istotnej części społeczeństwa francuskiego. Więc to zarówno w wymiarze kalkulacji polityków, jak i pewnych sympatii wyborczych obu społeczeństw niestety daje taki rezultat. I jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że prezydent Macron ewidentnie zawsze prowadził politykę paraliżowania jakiegokolwiek poszerzenia Unii Europejskiej. I nawet był taki moment, gdzie ambasadorzy Francji zostali wezwani do MSZ-ów Bułgarii i Ukrainy z uwagi na obraźliwe słowa Macrona, który pod adresem tych narodów je wygłosił. Przecież nie dlatego, że jest źle wychowany, tylko dlatego, że mu się to wyborczo opłacało. A w Konstytucji francuskiej mamy zapis, artykuł 88, bodajże ustęp 5, że każde następne rozszerzenie Unii Europejskiej o państwo, którego ludność przekracza 5% ludności Unii, musi być zatwierdzone układ akcesyjny o przystąpieniu danego państwa w drodze referendum, ma być ratyfikowane we Francji. No a wszyscy wiedzą, jaki będzie wynik referendum we Francji, podobnie w Holandii, gdzie przecież nawet referendum w sprawie układu stowarzyszeniowego z Ukrainą dało wynik negatywny, tyle że nie było wiążące. Więc to są głębokie problemy nie tylko samych polityków, czy nastrojów klasy politycznej, ale po prostu społeczeństw, które nie chcą być zaangażowane w tym regionie, a w demokratycznych krajach rządy muszą brać pod uwagę nastroje społeczne. Będę zaraz pytać o kontrofensywę, o której wspominał pan doktor Anusz. Czy ona się zaczęła, czy się nie zaczęła, jak wygląda? Tak naprawdę prezydent Zełenski nie mówi o żadnych szczegółach. Oczywiście ona toczy się, jak twierdzą eksperci, kilkutorowo. Ale tak naprawdę zanim zapytam o tę sprawę, to narzuca mi się jeszcze jedna kwestia relokacji narzuconej, skoro jesteśmy przy tych kwestiach, powiedzmy, naszych zachodnich sąsiadów. No bardzo też ściśle łącząca się przecież z naszą pomocą dla rzeczywistych uchodźców wojennych z Ukrainy. W jaki sposób to można skomentować? No rząd polski definitywnie mówi, nie ma mowy o takiej formule, jak ta sprawa dalej, panie doktorze, się potoczy, pana zdanie. Tak, znaczy ja to bym powiedział żartobliwie, bo tam jest ta, w tej propozycji jest ten zapis, że w momencie, kiedy dane państwo by odmówiło, jeśli by to weszło, prawda, w życie przyjęcia uchodźcy, no to płaci niejako taką karę w wysokości powyżej 20 tysięcy euro. Więc ja myślę, że powinniśmy, idąc tym tropem, jeśli byśmy weszli w tą logikę takiego finansowego rozstrzygnięcia, to w zasadzie pierwszym takim krokiem to powinna być deklaracja do nie wiem, Komisji Europejskiej, polskiego rządu, czy wycenia tak samo ponad milion uchodźców z Ukrainy, którzy są utrzymywani, prawda, są w Polsce, Polska i polskie społeczeństwo jakby utrzymuje ich i im pomaga. Jakby to przeliczyć, prawda, ten ponad milion razy te 20 tysięcy euro, no to wyszłaby bardzo pokaźna kwota. Ja myślę, że potem w kategoriach tej relokacji, jeśli nawet... Jeszcze by nam musieli dopłacić. Tak, jeśli by przyszło, powiedzmy, te 100 tysięcy, czy tam 200 tysięcy tych uchodźców będą dzieleni na, prawda, bo to taki ten mechanizm, no to powiedzmy, no to dobrze, to nam w takim razie odpuśćcie tam, nie wiem, za 20 czy za 30 tysięcy tych uchodźców, a zwróćcie nam za ponad milion. Oczywiście to jest pewien żart, ale on pokazuje pewien taki naprawdę... Ale skąd ten paradoks jest? Bo to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, żeby w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą, właśnie przy proteście Polski i Węgier, coś podobnego. Znaczy cały świat jakby generalnie de facto już mówił o Polsce, że my jesteśmy mocarstwem humanitarnym, prawda? prawda? Oczywiście. Cały świat jakby patrzy na nas, że w Polsce nie powstały te obozy dla uchodźców, że naprawdę polskie społeczeństwo, polskie władze, wszystkie tutaj czynniki społeczne, polityczne naprawdę wykonały wielką i wykonują cały czas ogromną pracę. I w tym kontekście tutaj jest taka próba postawienia nas do kąta, nie wiem, pokazania palcem, że nie jesteście, słuchajcie, nie jesteście tacy rzeczywiście fajni, tacy dobrzy, no bo to macie pewne tutaj obiekcje. No, w związku z tym naprawdę, znaczy ja myślę, że ten cały projekt ostatecznie może się skończyć tak jak ten poprzednia ta próba, prawda? Wiemy, że ona po prostu nie weszła w życie. Natomiast ja myślę, że to w tej atmosferze i w momencie, kiedy rzeczywiście mamy wojnę na wschodniej granicy Unii Europejskiej, to chciałem podkreślić, i stawianie w tej chwili tego typu tematu, to jest zupełnie jakieś oderwanie od rzeczywistości, naprawdę. To jest i stawianie właśnie tak to kategorycznie, i przecież trzeba powiedzieć, że tutaj instytucje unijne to de facto taką siłowo przeprowadzają, prawda, te głosowania i tak dalej. To jest taka próba dociskania, jakby można wymuszania na państwach, które się temu przeciwstawiają, tej decyzji, i moim zdaniem to będzie odwrotny skutek w kategoriach takich społecznych, politycznych dla tych, którzy uważali, że nam coś narzucą. Myślę, że to po prostu, no myślę, że to się skończy niepowodzeniem. Pan Jarosław Guzy. To bardzo ciekawa dyskusja. Zresztą śledzenie tej dyskusji, bo przecież dyskusje na temat tej relokacji, te intensywne, ostatnie trwały bardzo długo. To było bardzo ciekawe, bo tam nie było w ogóle mowy o uchodźcach z Ukrainy. Wyglądało, jakby sprawa nie dotyczyła w ogóle tych uchodźców, jakby oni nie byli liczeni w tych wszystkich kalkulacjach. I zastanawiam się, jak z tego wybrną. Czy to będą, czy to chodzi o pewien typ uchodźców, rodzaj uchodźców, no wszyscy wiemy, że to chodzi o uchodźców z południa, docierających przez południe przede wszystkim, chociaż wiemy, że na naszej wschodniej granicy, przy przymykaniu oczu przez Unię Europejską, bo z wiadomych praktycznych powodów, no my powstrzymujemy otwarcie nowego kanału migracji z tych samych krajów, które dostarczają migrantów z południa. To po prostu wygląda, że chce się nas, jak to w niemieckiej prasie któryś dziennikarz określił, wzbogacić. Ja zwrócę uwagę, że w odniesieniu do Ukraińców, którzy pojawili się no, milionami, przez nasz kraj przeszło 5 czy 6 milionów, zostało około 1,5 miliona uchodźców, nie mówię o migrantach zarobkowych, o których przecież tak, od momentu wybuchu, tak na, jest, momentu agresji rosyjskiej. Nikt nie mówił o nich w tych kategoriach ubogacenia, więc jest to kuriozum z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej, bo jak to się praktycznie potoczy, zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Unia Europejska, w jaki sposób dołożyć tym krajom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy, a nie przyjmują migrantów z południa, których, notabene, to policzono kiedyś we Włoszech, które są tym głównym krajem ponoszącym ciężar migracji z południa, około 90% z definicji nie kwalifikuje się jako uchodźcy, z punktu widzenia prawa europejskiego również. Ale w ogóle ta cała polityka europejska migracyjna, łącznie z polityką azylową, bo to jest osobna część, stoi kompletnie na głowie. To znaczy koncept, że dopuszcza się tę nielegalną migrację na taką skalę, jest po prostu absurdalny. No, Polacy to widzą, jadąc ze swojej stolicy czy innego większego miasta do każdego większego miasta na zachodzie Europy i oglądając zestaw problemów, które sobie zafundowały kraje, które czasami ze względu na spuściznę kolonialną, a czasami nie, ze względów pragmatycznych zupełnie, zafundowały sobie getta etniczne, getta kulturowe. Licząc też na tanią siłę roboczą, prawda? No bo właśnie, licząc na tanią siłę roboczą, ale kuriozum tej polityki między innymi polega na tym, że każdy z tych krajów, Niemcy na przykład, ale również do niedawna członek Unii Europejskiej Wielka Brytania, skarżył się na brak siły roboczej. Rocznie docierają do tych krajów setki tysięcy migrantów, a problem nie znika. Ja oczywiście nie znam odpowiedzi, ale ona się trochę tak narzuca, tak, prawda? A jednocześnie my mając migrację zarobkową z Ukrainy, a w tej chwili uchodźców, z których około 2/3 mówię o osobach dorosłych, kwalifikujących się, znalazło pracę. Jednocześnie polska gospodarka korzysta na migrantach ekonomicznych. Przecież wiemy, że mamy bardzo niskie bezrobocie. W tej chwili praktycznie najniższe w Unii Europejskiej, obok Czech. I jednocześnie wchłaniamy siłę roboczą z Ukrainy od kilku lat i dzięki temu polska gospodarka dobrze funkcjonuje. Więc widać, że to wszystko jest postawione na głowie i to jest potwierdzenie szalonego pomysłu na ideologizację Unii Europejskiej i polityk, które prowadzi. Zostałabym na boku politykę klimatyczną, która też jest poddana ideologii, a wszystkie efekty, które ma Unia Europejska gigantycznym wysiłkiem osiągnąć w postaci redukcji CO2, jeżeli gospodarka chińska ruszy, to w ciągu roku nadrobi te zaległości, jeśli chodzi o emisję CO2 z punktu widzenia globalnego. No i drugi przykład ideologizacji to jest polityka migracyjna. W tym przypadku jeszcze dodatkowo prowadzi się politykę, która oczywiście nikt tego nie potwierdzi nigdzie w Brukseli, ani w Berlinie, ani w Paryżu, ale to jest polityka, którą pamiętam z 2015 roku zostało jasno powiedziane. Europa dzieli się na dwie części, Unia Europejska. Wschodnia Europa, czy środkowo-wschodnia Europa, nowe kraje członkowskie. To jest ksenofobia. Po zachodniej stronie jest otwartość, multikulturalizm, akceptacja dla inności, tolerancja i tak dalej, i tak dalej. No trudno, bardziej absurdalną, ale skrajnie zideologizowaną diagnozę sytuacji, która nie ma na dodatek nic wspólnego z rzeczywistością. I stąd na Zachodzie mieli bardzo duży problem, no między innymi dziennikarze, kręgi opiniotwórcze i politycy również, kiedy zobaczyli, jak Polacy przyjmują prawdziwych uchodźców. Panie profesorze, to jeszcze zdanie od pana profesora komentarza dotyczącego właśnie tejże relokacji i pomocy polskiego rządu i społeczeństwa dla prawdziwych uchodźców wojennych. Ja odebrałbym tutaj to miano polityki absurdalnej, tym, co się dzieje. To jest polityka wroga wobec nas, ale nie w takim rozumieniu, że ona nie ma żadnego sensu. Otóż państwa zachodnie, przede wszystkim Niemcy, rozgrywają sytuację w ramach Unii Europejskiej, korzystając ze swojej przewagi. Ta Unia, do której wchodziliśmy w 2004 roku, w istocie swojej naturze funkcjonowania prawnego już nie istnieje. I Unia jako taka jest obszarem gry, a nie graczem. W związku z tym te instrumenty polityczne, które zostały wytworzone na rzecz dominacji, pierwotnie pewnie myślano, że niemieckiej i francuskiej, Francja słabnie z uwagi na dramatyczne zadłużenie i także złe rządy, co tu dużo mówić, powoduje, że głównym graczem są Niemcy. A tymczasem to, co się dzieje na wschodzie, ów rysujący się mocno bardzo sojusz polsko-ukraiński, przyciągający supremocarstwo amerykańskie, bo sama Polska i Ukraina by pewnie tego nie zmieniły, układu sił w Europie, ale Stany Zjednoczone wróciły po próbach resetu z Rosją, próbach nieudanych, czynionych przez kolejnych prezydentów, przecież jeszcze od prezydenta Busha starszego począwszy, z większym czy mniejszym natężeniem, i to widać wyraźnie, jak podważa pozycję Niemiec. W związku z tym osłabienie Europy Środkowej, gdzie kluczowym państwem jest Polska, zmienia układ sił w Europie. Ja uważam, że jest to, co się w tej chwili dzieje, jest błędem taktycznym z punktu widzenia Niemiec, albowiem ożywienie kwestii przymusowej relokacji jest bardzo dobrym paliwem politycznym w kampanii wyborczej dla obozu rządowego w Polsce. Dziwię się, że Niemcy tego nie rozumieją, ale tu akurat tylko się cieszyć. Uważam, że Polska nie przyjmie tego dyktatu tak, jak nie przyjęła poprzednio. Jest to krok także w kierunku konsolidacji powtórnej Grupy Wyszehradzkiej, przecież już bardzo ostatnio osłabionej odmienną pozycją Węgier w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Natomiast kwestia przymusowej imigracji jednoczy te kraje na powrót. Myślę, że w tym zakresie będziemy także mieli pewne poparcie w państwach bałtyckich, a kto wie, czy nie skandynawskich właśnie, szczególnie myślę tu o Szwecji i Finlandii. I nasza pozycja raczej ulegnie wzmocnieniu, a jak czasem można przeczytać na forach internetowych. I cóż nam zrobicie? Odbierzecie nam fundusze z Europejskiego Funduszu Odbudowy Pokowidowej? To już zostało zrobione. Tak więc tego kolejnego instrumentu nacisku nie ma, a ten stary został zużyty w innym celu. W związku z tym, o ile moim zdaniem rząd polski wytrzyma tę presję, a sądzę, że w jego interesie zarówno jako rządu Rzeczypospolitej, jak i jako formacji politycznej leży, żeby tej presji nie ulec, to zostanie ta gra rozegrana zwycięsko przez Polskę. No to panowie, przechodzimy do kontrofensywy, czyli pytanie do pana doktora Anusza. Jak będzie ta, czy wygląda już może, czy to już się zaczęło, czy jeszcze się nie zaczęło, jaką ona będzie mieć formułę, czy tak jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że będzie to jakieś wielkie uderzenie, czy też zupełnie innymi metodami taktycznymi będzie wprowadzona? No widać, że jest wprowadzona. Tak, znaczy widać, że jest bardzo duża w tej chwili taka blokada informacyjna i ona jest zrozumiała ze strony przede wszystkim sił zbrojnych Ukrainy. No mówi się o w tej chwili takich próbach jakby pozorowania w kilku kierunkach tych działań o charakterze ofensywnym. Także no, trudno jakby w tej chwili mówić o jakimś takim, w tej chwili nie wiemy jeszcze i to jeszcze moim zdaniem możemy przez nawet parę tygodni nie wiedzieć, gdzie tak naprawdę będzie to przełamujące, decydujące uderzenie. Natomiast myślę, że jest tak, że jest parę elementów i tutaj jest element czasu bardzo istotny. To znaczy tak, po pierwsze jest kwestia właśnie szczytu NATO w Wilnie. I ja to o tym mówiłem, ale też chcę powtórzyć, że sądzę, że Ukraina będzie chciała jednak przed lipcem pokazać pewne siłę. Sukcesy i siłę. To jest pierwszy element. Drugi ewidentnie jest kwestia oczekiwania ze strony sojuszników zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych, żeby do jesieni też Ukraina pokazała sukces. W tym jest zainteresowany bardzo prezydent Biden, bo prezydent Biden, pamiętajmy, no, wejdzie w jesienią w fazę już kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, w bardzo taką fazę, no, powiedzmy, bardziej gorącą. I prezydent Biden też chce pokazać amerykańskiemu społeczeństwu, że te cała polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, no, to bardzo dużo nakłady finansowe, polityczne, wojskowe i we wszystkich innych wymiarach. Nie wszędzie przecież mające akceptację. No wiemy, że prawda, społeczeństwo amerykańskie też nie jest jednolitne, prawda? No większość popiera, ale wiemy, że ta kwestia wojny w Ukrainie może być elementem i na pewno się stanie jakimś elementem wewnętrznej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza ze strony niektórych środowisk Partii Republikańskiej. W związku z tym myślę, że Biden też, można powiedzieć, wiemy, że były pewne oczekiwania wobec Ukrainy, żeby ta ofensywa, no, jednak rozpoczęła się w miarę szybko, żeby też z jego punktu widzenia, jeśli będzie sukces, to Biden też będzie mógł to politycznie rozegrać, wzmocnić. A moim zdaniem ten sukces, jak Biden wzmocni, to dodatkowo jeszcze Stany Zjednoczone jeszcze bardziej będą wspierać, tak? No to jest troszeczkę taka samonapędzająca się taki mechanizm, że sukces rodzi sukces, także oczekiwanie naprawdę jest bardzo duże i ja myślę, że najbliższe tygodnie ofensywa, w moim przekonaniu, z tego co wiemy, ruszyła, natomiast no wiemy, to jest taka faza, że mało szczegółów, dopiero się, myślę, w ciągu kilku tygodni wykluje tak naprawdę i będzie wiadomo, w którym miejscu, w których miejscach, w jaki sposób dochodzi do, mam nadzieję, dojdzie do przełamania wojsk rosyjskich. Panie Jarosław Gusy. No o tej kontrofensywie jeszcze nie wiemy wiele, ale to dobrze, bo jeżeli my nie wiemy, to być może Rosjanie niekoniecznie wiedzą, jak ona się potoczy, a element zaskoczenia jest tutaj istotny. Ukraina nie miała od początku szans na to, żeby uzyskać przewagę, jaka jest teoretycznie, przynajmniej według sztuki wojskowej, wymagana, żeby osiągnąć sukces w działaniach ofensywnych. Przewaga na danym odcinku frontu, węższym lub szerszym, 3-1, no tego nie sposób sobie wyobrazić. Pamiętajmy też o wszystkich problemach, które były w związku z dostarczaniem właściwej ilości sprzętu, właściwego sprzętu i amunicji przede wszystkim, żeby móc te kontrofensywy przeprowadzić. Ukraińcy bardzo bardzo czekali. Nie doczekali się wszystkiego. Musieli rozpocząć te kontrofensywy ze względów politycznych między innymi. Nie można było tego odwlekać. To jest też kwestia pogody, sezonu. I szczytu NATO, tak? Zbliżając i szczytu NATO oczywiście. I rzeczywiście tutaj Amerykanie są istotni jako ten obserwator, bo tak jak poddawałem wątpliwość intencje Francji i Niemiec, jeśli chodzi o perspektywę tej ofensywy, że życzą Ukraińcom tego wielkiego sukcesu, to Amerykanie rzeczywiście sprawdzają, czy Ukraina warta jest inwestowania, jeśli chodzi o tę pomoc militarną i pomoc gospodarczą. Czy Ukraina jest w stanie pokonać Rosję? I to Ukraina musi wykazać, choć niekoniecznie to musi oznaczać tak zwane pełne zwycięstwo. I tego nie spodziewajmy się, bo szczęśliwie przez ten właśnie, czas oczekiwania... Może oznaczać to zwycięstwo? Przez ten czas oczekiwania na szczęście trochę przekuto ten balon oczekiwań. Oczekiwania mniejsze, tak. Tak jest. I w tej chwili wszyscy wiedzą, że ta wojna nie skończy się w tym roku. Wszyscy wiedzą, że ona będzie się toczyła dalej i że ona wymaga wsparcia więcej niż wyłącznie teraz w stosunku do tej kontrofensywy. I to jest dobrze. Natomiast Ukraińcy muszą osiągnąć sukces rzeczywiście. Ja zakładam, że to będzie coś pomiędzy dwoma sukcesami, które osiągnęła Ukraina w zeszłym roku. Z jednej strony przełamując linie obronne rosyjskie w obwodzie charkowskim, kiedy doprowadzili do popłochu i takiej desperackiej ucieczki w gruncie rzeczy Rosjan. Udało się opanować bardzo szybko duże terytorium, jeszcze na dodatek z całą masą sprzętu i tak dalej. A drugi wariant to był Cherson, gdzie Rosjanie zostali wypchnięci. Przecież tam nie mieliśmy żadnego decydującego starcia. Właściwie Rosjanie musieli uciec z prawego brzegu Dniepru, żeby nie doznać jakiejś katastrofalnej porażki. I wydaje mi się, że Ukraina po prostu liczy na duże sukcesy terytorialne, na przełamanie tej strategicznej obrony przez Rosjan zagarniętego terytorium. No, wiemy wszyscy, że to chodzi o pomoc między Krymem a terenami graniczącymi z Rosją, okupowanymi przez Rosję. I tu jest klucz. Co Ukrainie się da osiągnąć? Czy uda się dotrzeć do Morza Azowskiego? Czy uda się dotrzeć do Mariupola? Czy wręcz przeciwnie, to pójdzie w stronę Berdiańska? No, tego po prostu nie wiemy, ale wiemy, że w tę stronę to musi iść. Zresztą tego Rosjanie spodziewali, rozwijali, rozbudowywali linie obronne, są one potężne, to było pokazywane. Wiadomo, że to nie jest łatwe. Wiadomo, że Ukraińcy już na początku nacięli się, można powiedzieć, i stracili parę wozów pancerzonych i być może jednego Leoparda, bo to widzieliśmy. No ale to się płaci frycowe, po prostu to jasne. Zresztą warto zwrócić uwagę, że przecież Ukraińcy, jak wiadomo, agresor w tej wojnie, jak twierdzi propaganda rosyjska, od 2014 roku się bronią. Nie prowadzili wielu działań ofensywnych. No teraz mają nowe zadanie. Przeszkoleni, bo rzeczywiście szkoleń odbyło się dużo, mają nowy sprzęt, mnóstwo różnorodnego sprzętu, co też bardzo przeszkadza przecież. Jednocześnie no, zmagają się cały czas z przewagą rosyjską w postaci broni rakietowej. No, cały czas przecież trwają naloty na poszczególne miasta, węzły komunikacyjne, infrastrukturę wojskową, ale i krytyczną. No i te naloty terrorystyczne. Maj przecież Kijów był pod ostrzałem, takim pod jakim nie był przez cały czas praktycznie trwania wojny. Więc jest wiele znaków zapytania, ale wydaje się, sądząc po tych pierwszych sygnałach, że Rosjanie i tutaj trzeba patrzeć na jeden niesłychanie istotny czynnik, na który zawsze dowódcy wojskowi zwracają uwagę. Morale. Ukraińcy, jeżeli rzeczywiście uda im się posuwać do przodu, będą nabierali pewności zwycięstwa, a po drugiej stronie to morale, które jest kiepskie, będzie coraz bardziej upadało i to może być czynnik rozstrzygający z punktu widzenia osiągnięcia tego sukcesu, o który Ukraińcom chodzi i który pozwoli na szczycie natowskim między innymi wesprzeć Ukrainę w jej dążeniach do uzyskania politycznego rozstrzygnięcia i wsparcia na kolejny rok, kolejne lata, być może wojny w postaci systematycznej, sprzęt, amunicję i tak dalej, to wszystko, co jest potrzebne, żeby ostatecznie wyprzeć Rosję ze swojego terytorium i osiągnąć warunki do zaprowadzenia pokoju. Panie profesorze, co pana zdaniem uda się Ukrainie i to też już później do wszystkich panów, bo zbliżamy się do końca programu, jaki panowie uważają, będzie ten krajobraz nie po bitwie, a po wojnie, po wielu bitwach. Panie profesorze, co się uda Ukrainie? Mamy tu kilka płaszczyzn do rozważenia. Pierwsza polityczna, na którą już moi przedmówcy wskazali, innymi słowy kalendarz polityczny w Stanach Zjednoczonych i kampania wyborcza, w ramach której to kampanii obóz rządowy prezydenta Bidena potrzebuje sukcesu. Musi pokazać wyborcom, że angażowanie sił i środków Stanów Zjednoczonych jest skuteczne i leży w interesie amerykańskim. To jest również zadanie dla dyplomacji polskiej i ukraińskiej, aby dostarczyć argumentów politykom amerykańskim ubiegającym się o głosy wyborców na rzecz tezy, że to nie w interesie ludzkości, sprawiedliwości i ogólnej uczciwości, że tak powiem, leży, ale w interesie państwa amerykańskiego, aby to zaangażowanie było kontynuowane aż do pełnego zwycięstwa. To jest wymiar polityczny. Wymiar wojskowy i to, czy, jak i kiedy się ta wojna skończy, ja bym tu większy znak zapytania postawił. Z uwagi na to, o czym przed chwilą powiedział pan Jarosław Guzy, to znaczy z uwagi na czynnik moralny. Nic w tej chwili nie wskazuje na to, żeby system rosyjski się załamał, ale systemy dyktatorskie, a Rosja zmierza wręcz ku totalitaryzmowi, czyli bardzo twardej dyktaturze, są twarde, ale kruche i one nie załamują się z jakimś długim okresem ostrzegania. I jeśli Ukraińcy byliby w stanie zadać kilka spektakularnych klęsk, które nawet nie muszą zmieniać sytuacji operacyjnej w sposób rozstrzygający. Wystarczy, że wytworzą takie przekonanie w masie armii rosyjskiej i społeczeństwa rosyjskiego, że ona się uzna za pobitą, to wtedy może nie być konieczności twardego odbijania każdego kilometra, bo to będzie kosztowne w wymiarze ludzkim i długotrwałe i nie wiadomo, jakby się skończyło. A takie załamanie się armii rosyjskich historycznie widzieliśmy. Japonia nie wygrała wojny z Rosją w 1905 roku, zajmując Moskwę i Petersburg, tylko dokonując wstrząsu systemu politycznego w Rosji wskutek zwycięstw własnych na froncie, czy na morzach, czy na lądzie. I podobnie w pierwszej wojnie światowej przecież Rosja nie wytrzymała tego jako system polityczny. Sądzę zatem, że spektakularne ciosy, które mogą dotknąć Rosję, tak też interpretowane powszechnie bez względu na propagandę Kremla. Na przykład utrata Naddniestrza. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ta eksklawa de facto rosyjska przetrwała bieżący konflikt w tym stanie politycznym, w jakim jest. Kwestia Krymu. Wiemy, że jest już odcięta komunikacja kolejowa. Zobaczymy, co będzie dalej. Kwestia floty czarnomorskiej. Zatopienie jednego krążownika Moskwy przecież było wstrząsem właśnie moralnym, a co dopiero gdyby wiele takich okrętów zostało zatopionych. Środki ogniowe w dyspozycji Zachodu, które mogą być udzielone Ukrainie, bądź już zostały udzielone. Brytyjczycy na przykład wyposażyli Ukraińców w pociski dalekiego zasięgu, ponad 400 kilometrów. To wszystko działa. Jeśli myślę, pan profesor pozwoli, wejdę w słowo, tak, bo dosłownie zostały nam 3 minuty i chciałam, żeby jeszcze panowie mogli też spuentować naszą dyskusję, chyba że jeszcze ostatnie zdanie pana profesora Puenty i króciutko goście w studiu. Skala zwycięstw ukraińskich na froncie, spektakularnych, takich, które mogą wstrząsnąć morale armii rosyjskiej, będzie rozstrzygająca. Natomiast raczej, zatem bym to skrócił tak, nie bitwa pod Verdun, tylko bitwa pod Tsushimą. Wstrząs, a nie maszynka do mięsa, przepraszam za to określenie mało elegancie. Doktor Hadrzejan. Znaczy ja jestem optymistą i jeśli chodzi o też perspektywy natowskie, to powiem, że tak naprawdę Ukraina, sprzęt, standardy, to NATO weszło już do Ukrainy i trudno mi sobie wyobrazić, żeby wyszło. W związku z tym, bo to jest kierunek w jedną stronę. W związku z tym, ale wojna może potrwać, natomiast teraz, jeśli będzie sukces nawet umiarkowany, to on przyniesie wsparcie większe dla Ukrainy i to doprowadzi do ostatecznego sukcesu. I pan Jarosław Gus. Uważam, że niezwykle ważne będzie na szczycie w Wilnie przedstawienie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO po zakończeniu wojny, jasnej ścieżki. Spodziewa się pan, że to nastąpi? To jest ciągle możliwe. I druga rzecz, zadeklarowanie w formacie już zobowiązań rzeczywistych, a nie tylko deklaracji dobrowolnych, a zobowiązanie przynajmniej przez większość państw NATO do stałego wsparcia Ukrainy do wygrania tej wojny. To ostatecznie rozwieje wszystkie rosyjskie złudzenia na to, że mogą... Możliwe są polityczne rozwiązania, które pozostawią zdobycze rosyjskie w postaci zamrożenia konfliktu. Rosja nie jest przygotowana i nie stać jej na wygranie tej wojny, również tej długotrwałej, jeżeli Zachód będzie wykazywał stanowczość, a Ukraińcy tę wolę walki, którą w tej chwili wykazują. Bardzo panom dziękuję za udział w programie, dziękuję za dyskusję, za rozmowę. Na łączeniu profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog Uniwersytet Łódzki, Narodowa Rada. Dziękuję Rozwoju. Bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia w studiu dr Andrzej Anusz, historyk Instytutu Piłsudskiego. Dziękuję, dobranoc. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Magdalena Drochomirecka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece